nəfslərimizdə yerləşsin ki, kitab nədən danışır. Və kitabın həcmi çox qısadır, çox balacadır. Təqribən 3-4 səhvədən ibarətdir. 3-4 səhvədən ibarətdir. Və həmçinin şeyxin dəvətdə mənhəcindən idi ki, şeyx hər hansı bir şübhəyə rəddiyə verdikdə və ya hər hansı bir məsələ ilə əlaqəli danışdıqda şeyx heç vaxt uzun uzadı yazmaz və heç vaxt uzun uzadı danışmazdı. Qısa və həddindən artıq geniş mənalarla əhatə olunmuş sözlər istifadə edərdi. وَمَضْمُونُ هَذِهِ الْقَوَاعِدِ الْأَرْبَعِ الَّتِي ذَكَرَهَا الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللّٰهِ مَعْرِفَةُ التَّوْحِيدِ وَمَعْرِفَةُ الشِّرْكِ Və şeyhin zikir etdiyi bu dört qayda, gətirdiyi bu dört qayda, tevhid və şirki tanımaq, tevhid və şirki örgənməkdən bəhsidir. وَمَا هِيَ الْقَاعِدَةُ فِي التَّوْحِيدِ وَمَا هِيَ الْقَاعِدَةُ فِي الشِّرْكِ Tevhid məsələsində qayda nədir? Şirk məsələsində qayda nədir? Bundan bəhs edir. لِأَنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ يَتَخَبَّطُونَ فِي هَذَيْنِ الْأَمْرِينَ Çünki insanların əksəriyyəti bu iki məsələdə, yəni tevhidlə, şirklə əlaqəli olan məsələdə heç özlərinin də başa düşmədiyi, başa sala bilməyəcəkləri şeylər danışırlar. يَتَخَبَّطُونَ فِي مَعْنَ التَّوْحِيدِ وَمَا هِيَ وَيَتَخَبَّتُونَ فِي مَعْنَ الشِّرْكِ كُلٌّ يُفَسِّرُهُمَا عَلَى حَسَبِ هَوَاهُ Və baxırsan ki, tevhid nədir o barədə və şirk nədir, şirkin mənası nədir o barədə elə danışırlar ki, nə özləri, nə də heç başqaları başa düşmür. Və görürsən ki, hər bir kəs öz havasına uyğun tevhidi və şirki təfsir edir, izah edir. ولكن الواجب اننا نرجع في تقعيدنا الى الكتاب والسنه لكن biz üslubumuzda və yanaşmağımızda Allah Taala'nın kitabı və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnətinə qayıtmalıyıq. Liyakuna hada taq'id taq'idan sahihan saliman ma'khudan min kitabillahi və sünnəti rasulih sallallahu əleyhi və səlləm. Nəyə görə? Hətta yanaşmamız Uslubumuz səhih, salamat, Allah Teala'nın kitabından və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnətindən götürülmüş olsun. Lə seyyimə fi hədeynil əmrinil azimin ət-təvhid və şirk. Ələ xüsusda, əgər söhbət təvhid və şirkdən gedirsə. Və şeyx rəhiməhullah, ləm yəzkur hədihil qavaidə min indihi əv min fikrihi. كما يفعل ذلك كثير من المتخبطين وإنما أخذ هذه القواعد من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته فشيخ رحمه الله bu dört qaydanı o özündən bunları ixtira eləməyib öz fikrindən yazmayıb necə ki bəzi kəslər özlərindən bu məsələdən danışanda qondarırlar həqiqətən o bu dört qaydanı Allah Taala'nın kitabı və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnətindən və həyatından istinbat eləyib çıxarıb. Fəydə ərəftə hədihil qavaidə və fəhimtəhə səhulə aleykə bə'də dəlikə mə'rifəti təvhid illəzi bə'tə Allahu bihi rusuləhu və ənzələ bihi kutubəhu və mə'rifətü şirk illəzi həddər Allahu minhu və vəyyənə xatarahu və dararahu fid dünyə və ləxirə. Əgər sən bu dört qaydanı alınasan, başa düşsən, Başa düşsən və bundan sonra tevhidi anlamaq, hansı ki Allah Teala o tevhidlə rasulları göndərib və ona görə kitabları indirib, tevhidi bu tevhidi anlamaq sənə asan olacaq və həmçinin şirki anlamaq, başa düşmək, hansı ki Allah Teala ondan çəkindirib, onun təhlükəli olmasını bildirib və dünyada və axirətdə həddindən artıq zərərli olmasını bildirib, bu dört qaydanı anlasan, bilsən, Şirkin də nə olduğunu biləcəksən, anlayacaqsan. Və hədə əmrun mühimmun ciddən. Və bu da həddindən artıq çox mühüm bir işdir. Yəni, tevhid və şirkin təlimi öyrənilməsi həddindən artıq çox mühüm bir işdir. Və huvə əlzəmu aleykə min mə'rifəti əhkəmi s-saləti və zəkəti və l-ibədəti və səiril umuru diniyyə. Və həqiqətən, tevhid və şirki öyrənmək sənə namazın əhkamlarını bilməkdən də, zəkatın əhkamlarını bilməkdən də, ibadətin və s. bütün dini işləri öyrənməkdən də vacibdir. لأن هذا هو الأمر الأولي والأساس. Çünki bu ən birinci işdir, təvhid ən birinci işdir və əsasdır. لأن الصلاة والزكاة والحج وغيرها من العبادات لا تصح إذا لم تبنى على أصل العقيدة الصحيح وهي التوحيد الخالص لله عز وجل. Çünki namaz, zəkat, həcc və digər ibadət növləri səhih olmaz ta o vaxta qədər ki, salamat əqidə üzərində bina edilməyənə qədər. O salamat əqidə, o bina da nədir? Tövhiddir. Və sonra Allah Teala'nın izni ilə kitabın şərhinə başlayırıq, keçirik şərhinə. Və müəllif ilk olaraq kitabını belə bir müqəddimələrlə başlayır, belə bir başlanğıclarla başlayır və buyurur, deyir ki, Əsəlullahəl-kərim, Rabbəl-ərşil-əzim, ən yətəvəlləkə fiddunya vəl-əxirə. Məlif buyurur ki, kitabını belə başlayaraq buyurur ki, Allah Teala'dan istəyirəm ki, kərim ərşin rəbbi olan Allahdan, əzəmətli ərşin rəbbi olan, kərim Allahdan istəyirəm ki, dünyada və axirətdə sənin himayədərin olsun. Və hədə duaun minəl müəllif lilqari və səmi. Və bu şeyx tərəfindən müəllifin kitabda zikr etdiyi, kitabın əvvəlində, müqəddəməsində zikr etdiyi bu sözlər müəllif tərəfindən bu kitabı oxuyana qarşı və kitabdakıları eşidənə qarşı bir duadır.